ani weekend Biedronce zbliża się. W ten piątek i sobotę piwa w butelkach zwrotnych 500 ml, żywiec lub warka jasne pełne, 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 butelek, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. W czwartek, 7 sierpnia jest 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Kancelaria Głowy Państwa publikuje prezydencki projekt ustawy o CPK. Karol Nawrocki dziś go podpisał. Jesienią ruszy proces byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. Odpowie za odpalenie granatnika. W przyszłym tygodniu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich możliwe spotkanie Trump-Putin. Na stronie Kancelarii Prezydenta ukazał się projekt ustawy o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wcześniej w Kaliszu Karol Nawrocki podpisał dokument. To ustawa w kształcie przyjętym przez rząd PiS-u w 2023 roku. Oznacza powrót do koncepcji szybkich pociągów, które miałyby połączyć większe miasta z centralną Polską. CPK musi być kołem ze wszystkimi szprychami, a miasto Kalisz nie może zostać rozjechane przez szybką kolej, powiedział prezydent Karol Nawrocki. Kalisz staje się dzisiaj, szanowni państwo, symbolem wielu podobnych miast, które zostały wyrzucone, wyeliminowane z rządowego projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, takich jak Jastrzębie-Zdrój, jak Włocławek, jak Łomża. Nigdy jako prezydent Polski nie zgodzę się na to, aby eliminować miasta średnie, ale także Polskę powiatową z dystrybuowania tych wszystkich dóbr, które razem wypracowujemy. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak odpowiada, że Kalisz nie zostanie pominięty. Mało tego, będzie największym beneficjentem budowy nowej infrastruktury kolejowej. Pociągi kolei dużych prędkości będą się zatrzymywać w Kaliszu. Liczba pasażerów na tej stacji wzrośnie o ponad 400%. Przybędzie pociągów dalekobieżnych, ale przybędzie głównie pociągów międzyregionalnych, łączących z Ostrowem, Poznaniem, Sieradzem czy Łodzią. Nasze analizy wskazują, że głównie w Kaliszu przybędzie pasażerów w ruchu regionalnym i międzyregionalnym. Rząd Donalda Tuska zakłada budowę szybkiej kolei w wariancie tzw. Y. Pociągi poruszające się z maksymalną prędkością 320 km na godzinę będą łączyć Warszawę, CPK, Łódź oraz Wrocław i Poznań. W listopadzie pierwsza rozprawa w procesie byłego komendanta głównego policji generała Jarosława Szymczyka. W sądzie w Warszawie odbyło się posiedzenie przygotowawcze. Były szef policji został oskarżony o to, że w grudniu 2022 roku miał granatnik bez wymaganej koncesji. Prokuratura zarzuca mu też przewiezienie broni z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia i nie o nieumyślne jej uruchomienie, co naraziło zdrowie i życie wielu osób. Sąd nie uwzględnił wniosków obrony o zwrócenie sprawy do prokuratury. Sąd skierował sprawę do rozpoznania. Kolejny termin został wyznaczony na 13 listopada 2025 roku. Również obrońca złożył wniosek o wyłączenie sędziego od rozpoznania sprawy z uwagi na wątpliwości co do bezstronności. Mówiła prokurator Alicja Szelongowska. Obrońca generała Bogumił Zygmunt zapewnia, że jego klient jest niewinny. Jest bardzo dużo okoliczności potwierdzających, że pan generał Szymczyk absolutnie nie powinien mieć statusu oskarżonego w tym postępowaniu, tylko i wyłącznie powinien być uznany za pokrzywdzonego. Byłemu komendantowi głównemu policji grozi do 8 lat więzienia. Dzieci w wakacje potrzebują rozmowy i uwagi, przypomina Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Choć w przerwie od szkoły młodzież teoretycznie powinna wypoczywać, to często czuje się osamotniona. W wakacje na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży częściej dzwonią właśnie te osoby, które z jakiegoś powodu czują się osamotnione. Tylko w ubiegłym roku, w lipcu i sierpniu, konsultanci odebrali ponad 10 tysięcy połączeń. Jak mówi mi Wiktoria Kinik, rzeczniczka fundacji, zainteresowanie tym kontaktem nie maleje, bo dzieci po prostu nie chcą czuć się same. Bardzo często nie mają zorganizowane jakoś tak czasu i obserwują swoich kolegów w mediach społecznościowych, którzy podróżują. To oczywiście występuje tutaj porównanie się z rówieśnikami. Dzieciom brakuje też kontaktu z rodzicami. Czasem nie dają im o tym znać, dlatego ważne jest, by to oni sami wyszli z inicjatywą i pytali swoje pociechy. Jaką ma akurat zajawkę? Co go cieszy? Co go smuci? Pytać o kolegów, pytać o te relacje rówieśnicze. Telefon zaufania działa całodobowo pod numerem 116-111. Dagmara Kęcior, Polskie Radio. W najbliższych dniach możliwe spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Informują o tym amerykańskie media. Zarówno strona amerykańska, jak i rosyjska informują, że do wspólnych rozmów może dojść już w przyszłym tygodniu, a prawdopodobnym miejscem miałyby być Zjednoczone Emiraty Arabskie. Oświadczenie to jest następstwem środowych wypowiedzi Donalda Trumpa, który wyraził nadzieję na zorganizowanie wspólnych rozmów z Władimirem Putinem, ale także z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ta droga była długa i nadal jest długa. Istnieje duża szansa, że wkrótce dojdzie do spotkania, podkreślał Donald Trump. Perspektywa trójstronnego szczytu wraz z ukraińskim prezydentem pojawiła się podczas rozmów w Moskwie z wysłannikiem Donalda Trumpa Steve'em Witkoffem, który spotkał się z Władimirem Putinem po raz piąty na początku tego tygodnia. Strona rosyjska nie sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu, co było warunkiem Białego Domu. Najpierw jednak doszłoby do rozmów amerykańsko-rosyjskich. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Nasze drużyny piłkarskie grały w europejskich pucharach w trzeciej rundzie kwalifikacji. Legia Warszawa walczy o Ligę Europy i w tym celu poleciała na Cypr, by zmierzyć się z AEK-iem Larnaka. Ta konfrontacja nie wyszła legionistom na dobre. Przegrali 1-4, a jednym z powodów słabej dyspozycji mogły być wysokie temperatury. Jednak tej teorii zaprzecza obrońca Legii Steve Capuadi. Warunki atmosferyczne nie mogą być wymówką. Poziom, na którym dziś graliśmy, był zbyt niski jak na Legię. Nic nas nie tłumaczy. Jesteśmy dobrym zespołem przy posiadaniu piłki. Powinniśmy grać tak, żeby bardziej kontrolować całe spotkanie. Lepsze warunki do gry w piłkę panowały w Danii, więc Jagiellonia Białystok wygrała 1-0 z Silkeborgiem. Jaga walczy o Ligę Konferencji, podobnie jak Raków, który w Częstochowie podejmował Maccabi Haifa i przegrał 0-1. Rewanże w przyszłym tygodniu. Raków z Maccabi zagrają w Debreczynie. W kolarskim Tour de Pologne dzisiaj jechali z Rybnika do Cieszyna, a wszędzie największe emocje wzbudza Rafał Majka. To jego ostatni występ w krajowej pętli. Wczoraj uczestniczył w groźnej kraksie, ale dzielnie jedzie dalej i w klasyfikacji generalnej po czterech etapach jest ósmy ze stratą 14 sekund do lidera Francuza Paula Lapeyry. Dzisiaj Majka na mecie czwartego etapu przemawiał do cieszyńskiej publiczności. Myślę, że mieliście fajną zabawę, dla mnie nie oczywiście, za szybko było, ale miejmy taką nadzieję, że do końca Tour de Pologne zrobimy jeszcze trochę show, także trzymajcie za nas kciuki. Dzięki. Dziękujemy pięknie. Kochani, na cześć Rafała. Ode mnie Rafał, od was Majka. Rafał! Rafał! Majka! Rafał! Majka! A dzisiaj czwarty etap wygrał Francuz Paul Magnier. Jeszcze tenis i wieści dotyczące turnieju w Cincinnati i występu Igi Świątek. W swoim pierwszym meczu rywalizować będzie z Anastazją Potapową. Rosjanka w pierwszej rundzie pokonała Niemkę Laurę Zygmunt 6-4 i 6-4. Magdalena Fręch zagra z Rumunką Suraną Cirsteą. Jutro pogodnie, jak tylko na zachodzie i północy może przelotnie padać, a termometry pokażą od 23 do 28 stopni. Autopromocja. Ojciec boi się, że nas wysiedlą jak innych Mazurów. Słuchowisko zrealizowane rok temu w stodole Chochu, nieopodal dawnych Pup, czyli Spychowa. Robert Wasilewski. Zaćmienie słońca w okolicach Pup. Reżyseria Romuald Wicza-Pokojski. Chochoła już nie ma. Ale cisza. Popatrz. Słońce jednak wychodzi. Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. W sobotę po 19:00. Barbara Marcinik. Szczególnie polecam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Onko Story. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. W naszym cyklu przedstawiamy historię ludzi, którzy chcą podzielić się swoimi doświadczeniami zarówno na ścieżce leczenia, jak i na ścieżce zdrowienia. Takie sobie ukułam pojęcie ścieżka zdrowienia i bardzo mi się ono podoba. Trzeba dawać nadzieję i siłę ku działaniu, ku poprawie zdrowia, kondycji, nastroju. Naszymi gośćmi są pacjentki, pacjenci i specjaliści w dziedzinie onkologii. Pokazujemy nie tylko metody leczenia w Polsce, również w innych krajach. Za nami opowieść o sposobach leczenia w Anglii, czas zatem na Niemcy, które są jednym z wiodących, jeśli chodzi o leczenie chorób onkologicznych.